אמרה שרי בסלנגה בו ירום סלעי רוב שרי בסלנגה בו ירום ננו כלים בולה נקח צ'די ומאר נתני לי תונו נקווה בינגרו סוקיו לינגו יבא תמוינה גם מולרו מואמה מבודוורו סימלה גלו קסה נקווה אילה מולה שרי למוסגה נפונגי סלעי רום אותי נוניני נלינגה יום ג'טו סלעי מותי נוניני נלינגה יום נקווי למולה שרי למוסגה נפונגי לא, נקווי למור מה נמשו נקווי למור למוסגה נפונגי אה, בפי בסלנגה בוירו סלעי